Achieng'ie manyara goro kora luongo nyinge. Achieng'ie manyara goro kora luongo nyinge. Pichani nya mama yandiweyo achieng' mia paro. Pichani nya mama yandiweyo achieng' mia paro. Sani kura gone kita ya yachieng inyara goro. Rael sani kura gone kita ya yachieng inyara goro.